raty 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radio, sobota, 16 listopada, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Akcja ratunkowa po przewróceniu się kutra na Bałtyku. Do morza wpadło 3 rybaków. Za tydzień poznamy kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Ustalono szczegóły prawyborów. Kompromitacja piłkarskiej reprezentacji Polski o wysokiej porażce w Porto w sporcie. Akcja ratunkowa na Bałtyku. Pomoc wezwała załoga kutra rybackiego, który przewrócił się na wysokości Ustronia Morskiego. Dwóch rybaków, którzy unosili się na wodzie, zabrała załoga statku ratowniczego Szkwał. Są cali i zdrowi, ale wymarznięci zostali przetransportowani do portu w Kołobrzegu, informuje Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa SAR. Trzecią osobę nieprzytomną morze wyrzuciło na plażę. Na miejsce leci śmigłowiec ratowniczy, który przetransportuje rybaka do szpitala. Za tydzień poznamy nazwisko kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Dzień wcześniej, w piątek, odbędzie się SMS-owe głosowanie. Tak ustaliła 8-osobowa partyjna komisja, która zajmuje się organizacją prawyborów. Do rywalizacji staną Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski. Według doktora Tomasza Słupika z Uniwersytetu Śląskiego prezydent Warszawy ma w starciu z szefem dyplomacji większe szanse. Sondaż wyraźnie pokazuje, że faworytem jest Rafał Trzaskowski. Kampanię prezydencką prowadzi już bardzo długo. Nie chcę tylko o kampusie wspomnieć, ale wiemy, że prezydentura Warszawy jest trampoliną do zajmowania najwyższych funkcji. Wybory prezydenckie odbędą się w maju. Chęć udziału zgłosili już Sławomir Mentzen z Konfederacji, Szymon Hołownia z Polski 2050 i poseł koła Wolni Republikanie Marek Jakubiak. Fałszywe sklepy, fałszywe inwestycje i groźne załączniki w mailach. Przed oszustwami w listopadzie i grudniu, gdy robimy więcej zakupów w internecie, ostrzegają eksperci od cyberbezpieczeństwa. Takim oszustwem może być sytuacja, gdy na portalu społecznościowym dostajemy prośbę o szybki przelew od znajomego. Jest to bardzo częsty schemat, gdzie zostały przejęte dane dostępowe kogoś, kogo mamy w kręgu naszych znajomych i potem intensywnie jesteśmy nagabywani, być może nawet w nawiązaniu do jakiejś komunikacji, którą prowadziliśmy już z tym naszym znajomym wcześniej, ale jesteśmy przekonywani przez cyberprzestępcy, który tak naprawdę wszedł w buty naszego znajomego, przejął jego tożsamość i w tym momencie próbuje przeprowadzić akcję, która zmierza do przekazania najczęściej pieniędzy. Jak dodaje Sebastian Kondraszuk z CERT Polska, w tej sytuacji najlepiej zadzwonić do znajomego i potwierdzić przelew. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości w pierwszym półroczu zanotowało ponad 50 tysięcy oszustw internetowych. Klimat. Stan powietrza w większości kraju jest dobry lub bardzo dobry, lokalnie w Bielsku-Białej, Kłodzku i w niektórych miastach województwa opolskiego umiarkowany. Brak też na razie ostrzeżeń przed przekroczeniem poziomu zanieczyszczeń. Odnawialne źródła energii mają obecnie 34% udziału w ogólnym miksie energetycznym Polski. Najbliższe tak zwane zielone godziny prognozowane są od drugiej w nocy z niedzieli na poniedziałek. To czas, gdy w sieci jest najwięcej prądu z elektrowni słonecznych i wiatrowych. Ograniczyć zużycie energii warto dziś między 18 a 21. Wtedy sieć elektroenergetyczna może być przeciążona. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Dariusz Urbanowicz. Kompromitacja w Porto. Portugalia-Polska 5-1. Wszystkie bramki Polacy stracili w drugiej połowie meczu, a z porażki tłumaczy się Bartosz Berszyński. Portugalczycy strzelili wszystko to, co mieli. Wszystko to, co mieli w drugiej połowie strzelili. No i nic, wynik może nie odzwierciedla tego do końca, co się działo na boisku, natomiast no, trzeba docenić tutaj zespół Portugalii, bo uważam, że to jest jeden z silniejszych zespołów, jakich graliśmy w ostatnim czasie. Szkoda dla tej pierwszej połowy przede wszystkim, bo zaczęliśmy ten mecz odważnie i chcieliśmy grać jak równy z równym. Udawało nam się stwarzać sytuację, szkoda, że nic nie udało nam się wykorzystać. Ale coś tam się udało. Jedyną bramkę dla Polski zdobył Dominik Marczuk. Wcześniej dwie Ronaldo, a do tego po jednej Leo, Fernandes i Neto. W poniedziałek, przypomnę, gramy ze Szkocją. Na parkietach siatkarskich GKS Katowice przegrał z Treflem Gdańsk 1-3. Kolejne zwycięstwo Norwida Częstochowa, tym razem z AZS-em Olsztyn 3-2. Siatkarki Chemika Police pokonały Wolej Wrocław 3-1. A my w Trójce zapraszamy nieustannie na warszawski Torwar, gdzie jeszcze dziś i jutro trwa Kawaliada, wielkie święto sportu jeździeckiego. Wczoraj na zakończenie rywalizacji odbyły się spektakularne zawody Speed and Music. Drugie miejsce, najlepsze z Polek, zajęła Anna Stasiak na Concordii. Ja lubię speed and music, dogaduję się bardzo z moim koniem. My sobie czytamy w myślach, bym powiedziała, że jedziemy parkour. Ja myślę, że trzeba skręcić, ona już to przed skokiem wie i po prostu się tak dogadujemy, że mimo nawet tej zrzutki, to nadrabiamy tymi zakrętami, galopem, płynnością, tak po prostu się rozumiemy. I ja to uwielbiam, ona to uwielbia i chyba to dlatego tak wszystko wychodzi. Kolejny serwis sportowy w Trójce, chwilę po 17. Na północy i wschodzie pochmurno ze słabymi opadami deszczu lub mrzawki. Poza tym mniej chmur, ale tylko niewielkie rozpogodzenia. Na termometrach od 6 do 10 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się do trójkowego studia M3, gdzie czekają na Państwa Renata Grochal i jej goście. Śniadanie w Trójce. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w Śniadaniu w Trójce. Renata Grochal, a ze mną w studiu są dzisiaj Katarzyna Piekarska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Dorota Olko, Lewica. Dzień dobry. Jacek Bartmiński, Polska 2053 Droga. Dzień dobry. Dzisiaj po raz pierwszy witam Pana. Debiut. Łukasz Rzepecki, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry. Stanisław Tyszka, Konfederacja. Dzień dobry. Anna Gębicka, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. To już weterani. Przypomnę tylko, że jesteśmy też na YouTubie, na stronie internetowej Trójki. Można nas oglądać i bardzo prosimy o zadawanie pytań, na które nasi goście odpowiedzą w internetowej dogrywce. A dzisiaj porozmawiamy między innymi o zatrzymaniu prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka i postawieniu mu zarzutów przez prokuraturę. Wielki znak zapytania wisi nad panem prezydentem Wrocławia. Zrezygnuje z funkcji, czy nie zrezygnuje? Ale będziemy rozmawiać też o zapowiedzi zaostrzenia przepisów dla piratów drogowych, o stanowczej wypowiedzi Donalda Trumpa, który chce jak najszybciej zakończyć wojnę w Ukrainie, i o decyzji Szymona Hołowni, który zapowiedział, że wystartuje w wyborach prezydenckich. Ale zaczniemy od zatrzymania prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Katowicka prokuratura stawia mu zarzut wręczenia korzyści majątkowej byłemu rektorowi Collegium Humanum w zamian za dyplom MBA, który umożliwił mu zarobienie, według prokuratury wyłudzenie ze spółek samorządowych 230 tysięcy złotych. Czy pan Sutryk jest obciążeniem dzisiaj dla Koalicji Obywatelskiej, czy zaszkodził Koalicji Obywatelskiej, albo zaszkodzi? Znaczy, no to przypomnijmy. Sama uczelnia powstała w 2018 roku i zdaje się stanowiła, bo tak dzisiaj na to wygląda, taką odpowiedź na zapotrzebowanie na szybkie dyplomy, aby móc zasiadać w spółkach Skarbu Państwa. W tej sprawie, bo to nie jest przecież tak, że zatrzymano jedynie prezydenta Wrocławia, pana Sutryka, zarzuty w ogóle usłyszało 150 osób, natomiast zatrzymano 28 osób. Jest zatrzymany i rektor tejże uczelni, chociaż nie wiem, czy można użyć określenia uczelnia w stosunku do tego otworu, tak to uczelniano podobnego, tak to określę, ale też został zatrzymany dwóch prominentnych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Między innymi był europoseł Karol Karski. Tak. I powiem szczerze, że to dla mnie stanowiło jednak takie duże zdziwienie, bo no wyżej oceniam pana profesora tak, prawa, pana profesora Karskiego, ale także wieloletni europoseł, pan Czarnecki. Czy jest obciążeniem? W tej całej sprawie cieszy mnie to, że widać, że służby działają. Bez względu na to, czy to jest osoba, która jest bliżej związana z obecną koalicją rządzącą, czy to są osoby związane z obecną opozycją, to nie ma taryfy ulgowej, nie ma świętyków. Koalicja Obywatelska poparła w ostatnich wyborach Jacka Sutryka z dużymi kontrowersjami, bo niecała wrocławska Platforma chciała się zaangażować w jego kampanię. Ale służby działają, no nie ma świętych krów. Jeżeli ktoś zrobił coś nielegalnego, no to musi się liczyć z tym, że wcześniej czy później zapukają służby i będzie w danej sprawie przesłuchany. Choć oczywiście o winie bądź brak braku tejże winy decyduje, i to trzeba pamiętać, niezawisły sąd. Pan Sutryk nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Może Dorota Olko, czy Jacek Sutryk jako prezydent Wrocławia daje rękojmie jakiegoś uczciwego sprawowania tej funkcji, jeśli on posługuje się w innych spółkach samorządowych, wchodzi MBA-em, czyli Master of Business Administration, to jest taki dyplom, który upoważnia do zasiadania między innymi w radach nadzorczych spółek, no i zarządza miastem, gdzie decyduje o różnego rodzaju procedurach, rozstrzyganiu różnych procedur administracyjnych, podczas gdy sam według prokuratury no, oszukiwał, że posiadał dyplom. Prokuratura twierdzi, że nie zdał egzaminu. On mówi, że zdawał egzamin, że tego dyplomu tak naprawdę nie miał. Do tego jeszcze zatrudniał rektora w spółkach miejskich. No tutaj oczywiście powinien się przynajmniej w mojej ocenie zawiesić sprawowanie tej funkcji, bo oczywiście, że tutaj no, wszyscy są równi wobec prawa, więc to zrozumiałe, że jeżeli są zarzuty, to prokuratura przesłuchuje Jacka Sutryka. Nie będę wydawać wyroków przed końcem postępowania, ale no jest to oburzająca afera. Jest to oburzająca afera, gdzie rzeczywiście, żeby móc sprawować w spółkach i spółeczkach funkcje w radach nadzorczych, posługiwano się tą, jak powiedziała posłanka Piekarska, tym produktem uczelniano-podobnym. To jest w ogóle też ważne, żeby zrobić porządek z takimi instytucjami, powiedzmy, które wydają dyplomy w sposób kompletnie niekontrolowany, podejrzany, i tutaj Ministerstwo Nauki nad tym pracuje. Więc no, ja myślę, że tę sprawę trzeba wyjaśnić, ale ten atmosfera, że tak powiem, wokół prezydenta Jacka Sutryka no jest bardzo, bardzo nieciekawa, i dlatego myślę, że do czasu wyjaśnienia tej sprawy no powinien po prostu zawiesić się w sprawowaniu tej funkcji i powinni przejąć ją jego zastępcy, bo to są poważne zarzuty, i tak jak mówię, ta afera pokazuje jakiś taki bardzo też nieciekawe skłonności polityków, którzy to jest oczywistość powiedzieć, że powinni się zachowywać uczciwie, no ale powinni się też jakoś samoograniczać, no bez przesady. Zgodnie z prawem. Jest XXI wiek, to sprawowanie, ja chcę powiedzieć jasno, no sprawowanie funkcji w radach nadzorczych spółek w innych miastach, to jest moim zdaniem też zjawisko, które należy krytykować. No to były takie usługi wzajemne, bo ci prezydenci tak peregrynowali po całej Polsce i w różnych innych miastach zaprzyjaźnionych zasiadali czy prezydenci, wiceprezydenci w spółkach. Ale chciałam zapytać jeszcze jedna proszę rzecz. Bardzo. Też moim zdaniem te afery tego typu pokazują, że ograniczenie do 2 kadencji możliwości sprawowania urzędu przez prezydentów miast jest słusznym ograniczeniem. I to, co postuluje w tym momencie, jeśli dobrze pamiętam, PSL, żeby to ograniczenie znieść, to jest po prostu błędna propozycja. Pytanie do pana Jacka Bartmińskiego, menedżera, prawnika, wiceministra aktywów państwowych. Czy jakoś sprawdza ministerstwo w tej chwili te MBA-e, które tak zostały licznie naprodukowane i w łatwy sposób przez Kolegium Humanum? Czy obecni członkowie, kandydaci do rad nadzorczych spółek mają też MBA-e z Kolegium Humanum? Nie. Było kilka osób na samym początku, przed wybuchem tej afery. Jak się okazało, że to jest rzeczywiście uczelnia ze znakiem zapytania, te osoby były albo odwołane, albo poskładały rezygnację. Nie honorujemy. Znaczy, to jest kwestia od strony prawnej jest jednoznaczna. To znaczy dyplom każdej uczelni MBA zgodnie z prawem uprawnia do zasiadania w radach nadzorczych. Natomiast wskazywanie poszczególnych osób jest kompetencją czy ministra, czy prezydenta miasta, czy właściwych organów. W związku z tym wydaje mi się, że w spółkach Skarbu Państwa już nie ma osób, które taki dyplom tej konkretnej uczelni posiadają. Wyjaśnijmy naszym słuchaczom, że ten dyplom, jeśli ktoś ma ten dyplom, to nie musi zdawać egzaminu państwowego. Tak to działa, prawda? Tak, natomiast ustawa przewiduje kilka wyjątków. Chyba tam jest 8 albo 9, bo to nie jest tylko dyplom MBA, który uprawnia do zasiadania w radach nadzorczych bez egzaminu właściwego. Tam są również różne kwalifikacje zawodowe, na przykład dyplom doradcy restrukturyzacyjnego, dyplom MCCA, czyli uprawnienia takie finansowo-księgowo, menedżerskie, oczywiście adwokaci, radcowie prawni. Także ten katalog osób jest duży. My dyskutujemy w tej chwili w Ministerstwie Aktywów Państwowych nad modyfikacją tego przepisu. Pewnie lada moment pan minister Jaworowski, czyli główny nasz minister aktywów państwowych, z tą propozycją wyjdzie publicznie. Ja bym w tej całej sytuacji związanej z Kolegium Humanum chciał zwrócić uwagę na zupełnie inną rzecz. To znaczy, to jest trochę tak, jak mówi pani poseł Katarzyna Piekarska. To jest jakiś odprysk, kawałek, jakiś detal tej całej sytuacji, którą państwo PiS-u wprowadziło. I ja przypomnę, że to od 2017 roku wprowadzono tą ustawę, czy przepis do ustawy, który pozwala zasiadać w radach nadzorczych, posiadając ten dyplom MBA. Kolegium Humanum powstało w 2018 roku. Jest to rzeczywiście, można powiedzieć, prawdopodobnie efekt zapotrzebowania, tylko że to jest zapotrzebowanie chorego politycznego rynku. I stąd my jako Polska 2050 mamy złożony w Sejmie, jest procedowany w komisji pod przewodnictwem pana posła Komarewicza projekt ustawy o odpartyjnieniu tych spółek. Oczywiście to jest trochę plaster, dlatego że... Ten projekt o odpartyjnieniu spółek, który blokuje do spółki Koalicja Obywatelska z PSL-em? Jest to pewien plaster, ale też przypomnę, że posłowie opozycji tam nie wykazują się również nadmierną dynamiką pracy. A dlaczego Koalicja Obywatelska z PSL-em? Nie współpracuje. Wasz projekt, więc proszę nie mówić, że się nie wykazujemy. Na komisji posła Komarewicza bywa kilka osób. Teraz to trafiło z podkomisji do komisji, ale mówiąc o tym, że to jest pewien plaster, chcę powiedzieć, że tak naprawdę... Tylko czy ten plaster zostanie przyklejony, zanim obsadzicie kolesiami partyjnymi spółki, bo to media co chwilę donoszą, że a to w Totalizatorze, a to teraz w spółce zarządzającej nieruchomościami turystycznymi PKP zasiadają nominaci PSL-u. No pani redaktor oczywiście mówi do mnie w liczbie mnogiej, natomiast koalicja składa się z kilku ugrupowań. Też za to, co robi ta Polska koalicja. 2050 jest jedynym w tej chwili ugrupowaniem z koalicji rządowej, które złożyło projekt o odpolitycznieniu spółek i myślę, że to w jakimś najbliższym czasie ten... Ale nie macie siły, żeby go przeforsować. No liczymy na konsensus jednak. Są sytuacje, w których powinniśmy iść jedną ławą i pani dotyczy to również odpolitycznienia. Dlaczego nie idziecie jedną ławą w sprawie odpolitycznienia? Zaraz. Tylko króciutko, bardzo krótko. Ja się tak zastanawiałam na tym, co... O odpolitycznieniu. Znaczy ja myślę, że te rozwiązania na pewno zostaną przyjęte. To dla mnie nie ma wątpliwości. Natomiast jedną rzecz chciałam powiedzieć, pani redaktor, bo na stronach KPRM-u widać, kto dostaje nominację, czy kto został pozytywnie rekomendowany. I naprawdę tam w 99% to nie są politycy. Przechodzimy na drugą stronę. Ale to proszę nie obrażać tych ludzi, bo to są menadżerowie, to są ludzie z dużym doświadczeniem. Proszę naprawdę zobaczyć. Nie wiem, czy pan tam chodzi na tę stronę. Przechodzimy do opozycji. Zaczniemy od pani posłanki Gębickiej. Były europoseł Karol Karski, profesor Karol Karski usłyszał zarzuty korupcyjne związane z powoływaniem się na wpływy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w celu uzyskania pozytywnych opinii na prowadzenie filii dawnej uczelni Kolegium Humanum, między innymi w Pradze, w Bratysławie, na Słowacji. I chodziło o to, żeby ministerstwo wydało pozytywną opinię. I chcę panią zapytać, bo politycy mówią otwarcie, że jest w tej sprawie wątek rosyjski. To znaczy, że otwarto furtkę do sprowadzania jako studentów Kolegium Humanum ludzi ze wschodu, którzy niekoniecznie byli sprawdzani przez służby. Czy Karol Karski miał jakiś związek z tym? To tutaj mamy kilka wątków. Po pierwsze, oczywiście my jesteśmy za tym, żeby wszystko było transparentne, żeby to wyjaśnić. Tylko kto ma to wyjaśnić? No ta prokuratura, która teraz działa tak naprawdę bezprawnie, która próbuje teraz przykryć temat pana Jacka Sutryka tematem Karola Karskiego. Zbigniewa Ziobry nie wyjaśniała prokuratura. Ale ja zaraz... Jeśli pani mi da powiedzieć, pani bardzo długo mówiła, ja teraz też chciałabym się odnieść do tego. Proszę bardzo. Kolejna sprawa, no teraz w Platformie Obywatelskiej jest wielka akcja pod tytułem Nie znam Jacka Sutryka. No, no proszę państwa, w 2018 roku on startował z waszego komitetu, z Komitetu Platformy i Nowoczesnej. Później miał wasze poparcie. Mało tego, dwa dni temu poparł Rafała Trzaskowskiego w tych prawyborach. No być może to jest przyczyna też tego, że on został zatrzymany. Być może to są jakieś takie mamy drugie panią, dno. No, stać panią na ale więcej, pani naprawdę. Poseł, no, proszę ja takie rzeczy dała nie powiedzieć. Mówić, no. Niech pani wytrzyma. Ja rozumiem, że się pani nie podoba. A gdyby to, co pani mówię, się do Karskiego ale... mogła odnieść do pana no Karskiego. No tak jak powiedziałam, dla mnie to jest... Załatwiał w Ministerstwie Spraw Zagranicznych za czasów PiS-u, tak jak twierdzi prokuratura, zezwolenia na prowadzenie filii, które umożliwiały przyjazd do Polski. No na przykład ludziom ze wschodu, którzy mogli być podejrzani, przenikać tutaj osoby, których byśmy nie chcieli pani, w kraju, pani redaktor, to jednak pani trochę nadinterpretuje i miesza pewne wątki. Po pierwsze, my znacząco ograniczyliśmy, w przeciwieństwie do tego, co się działo za czasów Platformy i PSL-u, przyjazd do osób z Rosji, bo przecież wtedy to były rekordowe ilości, kilka milionów osób. Nie, mało tego, zlikwidowanie... Po zamknięciu granic, po wybuchu pełnoskalowej agresji ruchu. 1800 Rosjan przyjechało. A w tym roku ale, już więcej, ale chcę przeczytać, co prokuratura twierdzi. Rektor Kolegium Humanum miał w zamian za te różne działania Karskiego opłacić panu europosłowi raport sondażowy za 14 760 zł oraz billboardy do Parlamentu Europejskiego za 22 195. Pani o tym wiedziała? Nie no, my się dowiadujemy tego z informacji od prokuratury, natomiast sprawa jest co najmniej dziwna, bo z jednej strony prokuratura uczula pana profesora Karskiego, żeby nie przekazywał żadnej informacji do mediów, po czym, kiedy potrzebują ratunku medialnego przy sprawie pana Sutryka, nagle mówią o tym, nagle wychodzą z takim nie, komunikatem. Nie, no, ale musi pani przyznać, pani redaktor, że tutaj nie ma święty krów, że prokuratura stawia zarzuty pani... zarówno politykom koalicji rządzącej, jak i politykom dzisiejszej opozycji. No, sprawa tego Kolegium Humanum to jest chyba ponadpartyjna inicjatywa, bo tutaj i dyplomy mieli politycy różnych partii i zamieszani byli politycy różnych partii. To chcę panią zapytać, czy Karski powinien być dalej członkiem PiS-u? No jeśli finansował kampanię mu rektor Kolegium Humanum w zamian za jakieś przysługi, które mu oddawał? Po pierwsze, pani redaktor, ja bym się jednak wstrzymała z takim mówieniem w trybie dokonanym, bo toczy się, jak rozumiem, w tym momencie toczą się odpowiednie procedury w prokuraturze. Ale jakbym mogła powiedzieć proszę właśnie bardzo. Chociaż kilka minut, tak jak państwo mogli powiedzieć, bez przerywania, to byłabym bardzo wdzięczna. Po pierwsze, pani poseł mówiła, że to była przepustka do spółek Skarbu Państwa. No nie tylko, to była przepustka często do spółek samorządowych, tak jak robił to chociażby pan Sutryk i cała jego świta. Mało tego, to my wprowadziliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość to, że do wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast nie mogą już zasiadać w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Platforma, przypomnę, nie poparła tego projektu. To jest też bardzo ciekawe. Mało tego, przecież Donald Tusk już w 2007 roku zapowiadał takie zmiany. Przez 8 lat nic nie zrobił. I powiem przewrotnie, gdyby Donald Tusk spełnił wtedy swoje obietnice, to nie mielibyście teraz problemu z panem Sutrykiem. Natomiast co do pana Karskiego... Jakby babka miała wąsy, to by była dziadkiem. Co do pana Karskiego, to tak jak powiedziałam, no trudno się tutaj nie doszukiwać drugiego dna tego, że to jest taka próba właśnie odbicia piłeczki, że to nie tylko pan Sutryk, to nie tylko poszły Platforma. Dnia. Dobra, tylko, pani redaktor, posłanko. Ale to jest moje zdanie. To jest moje zdanie. Ale proszę się mi dać do meritum. Prawo, ale odnoszę się do meritum. To jest moje zdanie i proszę mi dać moje zdanie. Czyli prokuratura wymyśliła to wszystko, żeby przykryć sprawę Sutryka. Nie, pani redaktor, ja nie mówię, że wymyśliła prokuratura, bo zakładam, że jeżeli toczy się jakieś postępowanie, to ja bym oczekiwała od prokuratury tego, żeby jak najszybciej sprawa po prostu została wyjaśniona. Albo żeby zostały postawione zarzuty, albo żeby już sprawa trafiła jak najszybciej do sądu, albo żeby sprawa została umorzona, jeżeli nie będzie podstaw do jej kontynuowania. Po prostu. Tylko tyle i aż tyle. A w sądach dzięki Zbigniewowi Ziobrze są, postępowania się przedłużyły, czyli będziemy czekać kolejne lata. Stanisław Tyszka, co pan sądzi o tej całej aferze? Prokuratura tutaj nie chroni świętych krów, czy... Czy chroni święte krowy? Po pierwsze, pani redaktor i szanowni państwo, wszyscy wszystko od dawna wiedzieli. To znaczy kandydat Platformy Obywatelskiej, popierany też przez Lewicę, teraz w Radzie Miasta, pan Sutryk, on zasiadał w trzech radach nadzorczych komunalnych spółek. Otóż zasiadał w Śląskim Centrum Logistyki w Gliwicach, prezydent Wrocławia, w Regionalnym Centrum Gospodarki Wodnej w Tychach i w Kolejach Dolnośląskich. I wszyscy wszystko wiedzieli i dla was to było okej. Okay. Znaczy to było okej dla Tuska. Media to opisywały, ten cały mechanizm. Ale dla Tuska to było okej. Okay. Że Sutryk dorabia sobie w innych miastach, prawda, w radach nadzorczych. To było okej dla Trzaskowskiego, który zakładał Sutrykiem ruch, tak, dla Polski, prawda? I teraz tak, mimo to dostał poparcie, został na kolejną kadencję prezydentem ważnego miasta. I nagle w tym momencie decyzją Tuska uruchamiana jest ta akcja. Bo to Tusk zdecydował, nie kłamujmy się, prawda? O takich sprawach jest informowany, decyduje premier. Ale o czym decyduje premier? Że prokuratura bada sprawę? Że zatrzymała Sutryka. Że CBA zatrzymał. Nic o tym nie wiemy. Nie. Robicie, mówię w tym momencie do rządzących, dokładnie to samo, co robił PiS w tym momencie. Gracie instrumentami państwa po to, żeby rozgrywać jakieś swoje gierki. I teraz tak, na czym polega ta gierka? Zarzuty zostały w takich sprawach, które sam pan krytykuje, postawione. Ale dlaczego do nas... Pani poseł, czy pani jest tak naiwna, czy jest pani tak młody poseł, że pani nie rozumie, że na przykład można wezwać człowieka, on by się bardzo chętnie stawił i tak dalej. Nie, ale ja tutaj muszę stanowisko prokuratury. Pani redaktor, prokuratura mówi, że nie mogli go wezwać, dlatego że w tym samym czasie zostały trzy inne osoby zatrzymane, z którymi on mógłby się jakoś komunikować. W związku z tym zatrzymano wszystkich i konfrontacje były przeprowadzane. Wiedzieli, że to są dęte dyplomy. Ale co Tusk chce osiągnąć w takim razie, jeśli Tusk chce przykryć swoją nieudolność, albo w tym momencie miesza w tej pseudo-kampanii prawyborczej i tak dalej. Proszę zauważyć, że minął rok i ten rząd nie zrobił nic. To już teoretycznie Nie. To są fakty, pani redaktor. Mamy w tym momencie podniesienie. Ale przecież to dzisiaj Koalicja Obywatelska się musi tłumaczyć za Sutryka. 240 miliardów. Nasze dzieci, wnuki będą to spłacały. Nie ma kwoty wolnej. Najwyższe ceny prądu mamy w Europie w tym momencie. Polskie gospodarstwa domowe, polskie ten... Tusk, który jest nieudolnym premierem i wasza nieudolna koalicja próbuje w tym momencie na sposób pisowski, czyli robiąc pokazówki z aresztowaniami, zatrzymaniami, przykryć własną nieudolność. My żyjemy w reżimie kleptokratycznym. Żyjemy w reżimie, w którym rządzi nami klasa polityczna kleptokratyczna, obsadzająca siebie wzajemnie w spółkach Skarbu Państwa. Tak? Robił to PiS, robicie to w tym momencie wy. Dlaczego was nie oburzało, poparliście Sutryka, że on dorabia sobie w innych spółkach, podobnie jak dziesiątki innych, setki, tysiące radnych PiSu, Lewicy, Hołowni, Platformy i tak dalej. Na przykład to oburza. Dlaczego Hołownia jest takim nieudacznikiem, że od roku, będąc drugą osobą w państwie, nie był w stanie uchwalić ustawy ograniczającej upolitycznienie spółek Skarbu Państwa. Ludzie, weźcie odpolitycznienie, weźcie się do roboty w końcu. Dobrze, a teraz pan Łukasz Szypecki. Może, bo jest pytanie od Rafała Witkowskiego, naszego słuchacza. Ta sprawa budzi duże emocje także wśród widzów i słuchaczy. Rafał Witkowski pyta. Pytanie do wszystkich gości. Kiedy ich ugrupowania zamierzają doprowadzić do zakazu łączenia funkcji parlamentarzysty ze stanowiskami w rządzie, podobnie w samorządach? I teraz, jak rozumiem, tam chodzi o stanowisko radnego. Pana Rzepeckiego chcę zapytać. Czy pan jest zbulwersowany tym, że są stawiane zarzuty politykom w sprawie Collegium Humanum? Bo to śledztwo trwa od 2 lat, media piszą o tym jeszcze dłużej i właściwie ta sprawa się teraz finalizuje, więc to chyba dobrze. Widzimy, że są nieprawidłowości i wszystkie nieprawidłowości muszą zostać dogłębnie wyjaśnione, to po pierwsze. Po drugie, koincydencja czasowa nie jest przypadkowa, pani redaktor. Prawybory w Platformie Obywatelskiej, 2 kandydatów. Z jednej strony minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, atakujący Rafała Trzaskowskiego. Rafał Trzaskowski atakujący ministra spraw zagranicznych. No i W tym wszystkim pan prezydent Jacek Sutryk, który nie tylko jest przyjacielem jednego z kandydatów na kandydata na prezydenta Polski, jest także razem z nim w ruchu Tak dla Polski. I to pokazuje, że to są wojenki wewnętrzne w Platformie Obywatelskiej. No, ale panu też zadam to pytanie. Dlaczego Donald Tusk miałby, gdyby przyjmować ten wasz pana i Stanisława Tyszki scenariusz spiskowy, miałby dążyć do zatrzymania Jacka Sutryka, gdzie teraz właściwie politycy Koalicji Obywatelskiej w każdym programie są pytani o Sutryka. No to nie działa na korzyść koalicji. To Tusk szkodzi własnej partii? Bo chce rozbroić minę przed wyborami prezydenckimi, pani redaktor. Zbliżamy się do kulminacyjnego punktu, kampanii wyborczej, która rozpocznie się de facto w styczniu i w lutym po świętach Bożego Narodzenia. I wszyscy wiemy, że jeżeli Rafał Trzaskowski uzyska większość głosów i będzie startował jako kandydat na prezydenta Polski z ramienia Platformy Obywatelskiej, to będą ataki. Właśnie między innymi w Jacka Sutryka i Rafał Trzaskowski będzie z tą sprawą sklejony i kojarzony. Już jest, ale dzisiaj mamy listopad, a nie luty i to nie jest czas stricte kampanii wyborczej. Natomiast jeszcze jedno. Skąd się wzięło to całe zamieszanie z MBA, z Collegium Humanum i generalnie? No stąd, że zostały zmienione przepisy. Ja w 2014 roku zdałem egzamin w Ministerstwie Skarbu Państwa. Myślałam, że w Collegium Humanum. W Ministerstwie Skarbu Państwa do rad nadzorczych. I pamiętam ten egzamin, który był 10 lat temu, kiedy rządziła Platforma Obywatelska, i on się niewiele zmienił z tego, co słyszałem. No to jest trudny 150 pytań wielokrotnego wyboru. Uczyłem się do tego egzaminu kilka miesięcy. Studiowałem też prawo, więc było mi troszkę łatwiej. Ale właśnie pamiętam wtedy, kiedy rozmawiałem, wszyscy byli, miałeś 22 lata, ukończyłeś egzamin pozytywnie, masz uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych. Ja pamiętam, że to był bardzo ciężki egzamin i gro moich znajomych również udało się na ten egzamin i nikt nie zdał. I pani redaktor, nie mówię to, że się chwalę, że wtedy na ten egzamin było 70 osób, zdało 5 osób. Było zapotrzebowanie mieć uprawnienia do zasiadania w spółkach Skarbu Państwa i wtedy właśnie jednym z tych uprawnień były te uprawnienia, czyli zdanie egzaminu państwowego. Dobrze, ale to chcę pana zapytać. Skoro pan zdał ten egzamin, wiedział pan, że jest to trudny egzamin i że są jakieś szukane furtki, między innymi tworzenie Collegium Humanum. To kolegium powstało w czasach Prawa i Sprawiedliwości. Otworzono furtkę właśnie do zasiadania w radach nadzorczych ludziom, którzy w łatwiejszy sposób zdobywali te uprawnienia. Czy pan przyszedł do prezydenta i powiedział, panie prezydencie, trzeba tutaj coś zrobić w tej sprawie, bo zaraz będą niekompetentni ludzie, którzy właściwie wyłudzają dyplomy MBA, zasiadali w spółkach? Pani redaktor, no ta afera wyszła od lat. W 2022, tak? W 2023. Więc generalnie ja w roku 2014 ja się zgadzam, ten dyplom, że to jest dobra kwalifikacja, a nie MBA. Ja chcę powiedzieć pani redaktor tak, że Ministerstwo Aktywów Państwowych powinno zastanowić się, jakie przepisy zaproponować i wprowadzić, żeby uregulować tą sytuację raz na zawsze i żeby powrócić mimo wszystko do tego głównego nurtu, jakim jest uzyskanie uprawnień poprzez egzamin państwowy. Pan prezydent Andrzej Duda skieruje taką ustawę, bo prezydent ma inicjatywę ustawodawczą. Prezydent ma inicjatywę ustawodawczą. Ja myślę, że to powinno być ponad podziałami zaproponowane. No właśnie, czyli prezydent i wtedy uregulowane. Natomiast koalicja nie blokowałaby tego, co składa Polska 2050. Ale izby tutaj, poparło tutaj, i przeszłyby szybko regulacje przez parlament. Tutaj jedno ugrupowanie, nie, szanowni jedno państwo, ugrupowanie a teraz, mówi jedno, robi drugie, a tak naprawdę zmian legislacyjnych nie ma. Bo chcę przejść do Stanów Zjednoczonych. Tak, odpowiedź na pytanie naszego... Po co nam ten rad nadzorczy? Odpowiedź na pytanie odpowiedź na pytanie naszego widza i słuchacza. Kiedy ugrupowania zmierzają doprowadzić do zakazu łączenia funkcji parlamentarzysty ze stanowiskami w rządzie, podobnie w samorządach, czyli jak rozumiem radnego, który może zasiadać... Znaczy nie można byłoby być ministrem? To o to chodzi? No jeśli ktoś zostaje ministrem, to przestaje być parlamentarzystą. No ale ja znam tylko jeden parlament, gdzie tak się dzieje. To jest Kneset, czyli parlament izraelski, że jeżeli osoba wybrana, parlamentarzysta zostaje wybrany do rządu, to na jego miejsce, na ten czas, kiedy on jest w rządzie, wchodzi osoba następna, jakby to powiedzieć, z listy. Ale czy to jest dobry system? Znaczy ja nie sądzę, żeby to... Tak, znaczy ja myślę, że akurat nie ma nic złego w tym, że ministrami zostają osoby, które zostały w sposób, jeszcze raz powiem, demokratycznie wybrane. Posłowie nie mogą zasiadać w radach nadzorczych. Posłowie nie mogą zasiadać w radach nadzorczych. No tak, tylko jeżeli wchodzi, tylko jeżeli przyjąć na chwilę na zasady tej debaty, ten system izraelski, że ktoś wchodziłby, to i tak on byłby związany z parlamentem. Porządne demokracje typu Stany Zjednoczone mają rozdzielone władze. No ale tam jest w ogóle zupełnie inny system wyboru. Trzeba oddzielić władzę ustawodawczą. A co z samorządami? Bo tam rzeczywiście jest taka sytuacja, że to jest wszystko nadużywane. No prezydent miasta zasiada w kilku spółkach w innych samorządach. Przecież to jest jakieś kuriozum. Ale ja się z tym zgadzam. To powinno być, nie wiem, czy zupełnie zakazane, ale w dużej mierze po prostu. Dobrze, szanowni państwo, możemy jeszcze... Ja państwu powiem lepszy numer. Bo jedyna regulacja, która przeszła w poprzedniej kadencji, to była regulacja współtworzona przeze mnie, tak zwana ustawa antykorupcyjna. I tam rzeczywiście wprowadzono od tej kadencji zakaz, uwaga, łączenia mandatu posła z zasiadaniem w spółkach Skarbu Państwa. I to było podyktowane tym, że były takie przypadki wśród posłów Prawa i Sprawiedliwości. I to jest paradoks, dlatego że w tym momencie mamy, to była pani poseł akurat w poprzedniej kadencji, która pani poseł? Zapomniałem nazwiska, przepraszam, w tej chwili, to bardzo łatwo sprawdzić. Bardzo łatwo sprawdzić. I ona zasiadała w zarządzie spółki Skarbu Państwa i jednocześnie była posłem. No to przed kim ona odpowiada? Przed swoim dyrektorem spółki Skarbu Państwa, czy przed obywatelami. No. Pani posłanko, która to była pani poseł? Ojejku, już nie pamiętam. Natomiast ja przypomnę tylko, że to my, jako Prawo i Sprawiedliwość, wspólnie z Kukiz 15, tą ustawę przygotowaliśmy i faktycznie, bo tam pan pyta o to, kiedy zostanie zakazany. I już jest zakaz tego, żeby prezydenci miast, wójtowie, burmistrzowie mogli pełnić funkcje, czy to w spółkach samorządowych, czy to w spółkach Skarbu Państwa. Tak samo parlamentarzyści, więc uważam, że to jest dobre rozwiązanie. Mało tego, ja już się spotkałam nawet z głosami ze strony właśnie samorządowców różnych, którzy twierdzili, że zostali pokrzywdzeni w ten sposób. No oczywiście, więc... tak. Dobrze, szanowni państwo, ale... Ja tylko powiem, że uważam, że nie wiem, czy akurat konstytucyjni ministrowie powinni mieć taki zakaz, ale jako Polska 2050 uważamy, że wiceministrowie raczej powinni być menedżerami publicznymi. Po to, żeby uniknąć sytuacji, w których są podejrzewani, czy są jakiekolwiek wątpliwości, czy oni na przykład jadą w teren jako posłowie, czy jako urzędnicy państwowi. Ale to... szanowni państwo, ale możemy jeszcze do tego wrócić w dogrywce. Przejdźmy do Stanów Zjednoczonych. Donald Trump powiedział, musimy ciężko pracować w sprawie Rosji i Ukrainy. To musi się skończyć. Rosja i Ukraina muszą to skończyć. Powiedział to w America First Policy Institute w Mar-a-Lago na Florydzie. Jak rozumiem, tam się tworzy i wykuwa program nowej administracji. I chcę państwa zapytać, bo doradcy Trumpa naciskają na wdrożenie planu zamrożenia konfliktu w Ukrainie. Miałoby to polegać na utworzeniu strefy zdemilitaryzowanej o długości 1200 kilometrów, którą będą nadzorować siły europejskie, w tym polskie. To dobry pomysł, Łukasz Rzepecki? Musimy wypracować wspólnie razem ze Stanami Zjednoczonymi takie rozwiązania, które zakończą konflikt na stałe. I Ukrainą, a nie tymczasowo. Wszystkie również rozmowy muszą być prowadzone razem z Ukraińcami, bo to oni toczą wojnę. W Berlinie wojnę. Na spotkaniu organizowanym przez kanclerza Scholza, na którym był Joe Biden, premier Wielkiej Brytanii i prezydent Francji, nie było ani prezydenta Dudy, ani premiera Tuska, ani prezydenta Zełenskiego. Pan premier Tusk powinien zostać wtedy zaproszony, bo organizował to spotkanie kanclerz Scholz. Naszymi głowami nie zapadną decyzje. Więc rangą to spotkanie było, powinno być również zaproszeniem dla premiera Tuska. Ale plan zamrożenia konfliktu jest dobry? poczekajmy na oficjalne zaprzysiężenie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Prezydent Andrzej Duda w tym roku spotka się z prezydentem Trumpem. Kiedy? Będzie o tym rozmawiał. Kiedy? W najbliższym czasie, pani redaktor. Natomiast... Ale jeszcze do końca roku? W tym roku. Prezydent Donald Trump jest osobą bardzo skuteczną. Jest wojownikiem i nie lubi przegrywać. Jestem przekonany, że Ameryka to wygra i... Ale czy wygra to Ukraina? I będą takie rozwiązania zaproponowane, które jasno i stanowczo pokażą, że wygrała Ukraina, że wygrała Polska, że wygrało NATO, a nie Rosja. No Rosja musi być przegraną tej sytuacji. Co pani sądzi o tej propozycji? Przede wszystkim nic nie może się odbyć, żadne porozumienie bez wiodącej roli Ukrainy, bo to o Ukrainie rozmawiamy, więc nie wyobrażam sobie, żeby to było ponad głowami Ukrainy. Już a była Polski? Kiedyś taka... Polska też ma więcej do powiedzenia tutaj, czy ale, tylko Ukraina? Proszę pana, jakby pan pozwolił mi naprawdę dokończyć, bo razem możemy pośpiewać, to do tego zachęcam, bo to płuca rozwija. Natomiast, proszę pana, proszę mi co chwila nie przerywać. Panie pośle, ale proszę dać powiedzieć, pani posłance. Była już kiedyś właśnie taka konferencja w Poczdamie w 1945 roku, gdzie też wielcy tego świata zdecydowali i oddali Polskę w łapy Stalina, więc to się po prostu powtórzyć nie może. To jest niebezpieczna propozycja. Prezydent Aleksander Kwaśniewski wprost mówi, że gdyby rzeczywiście doszło do zamrożenia tego konfliktu, to była zdrada Ukrainy. To jest właśnie zamrożenie konfliktu i ten konflikt może się niestety, gdyby tak to się miało zakończyć, rozlać na Europę za 5 lat, za 10 lat mielibyśmy gotowy konflikt zbrojny. I zobaczcie państwo, że to jest tak. Agresor najechał na słabsze państwa. Teraz się mówi tak, no dobra, to niech on sobie weźmie ten agresor. To ten kawałek państwa, który najechał ten i ten, no i możemy tę wojnę zakończyć. To jest bardzo niebezpieczne, bo potencjalnie każde silniejsze państwo powie, no dobrze, no to my postąpimy po prostu tak samo. To jest niebezpieczne, tam jest wiele znaków zapytania, jakby miała być kontrolowana ta strefa tych 1200 kilometrów. Jest tam bardzo dużo znaków zapytania i oczywiście odpowiadając na pana pytanie, Polska musi tam mieć wiodącą rolę, ale to, o co mi chodziło, że nie może być... Tak, mamy wiodącą rolę i tu muszę... Relacje przyjacielskie pana prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Trumpem. A tutaj muszę pochwalić rzeczywiście prezydenta, bo te dobre relacje pana prezydenta Dudy z panem prezydentem Trumpem mogą się tu niewątpliwie przydać, ale z jedną rzeczą się... Czyli Andrzej Duda jeździł i spotykał się w kampanii Donalda Trumpa z kandydatem republikanów, za co był krytykowany. Ale lepiej jest zawsze utrzymywać... Delegacja kanclerza Scholza również wysłała swoją delegację do Milwaukee, kiedy prezydent Donald Trump był prezentowany jako kandydat republikanów. To pani był Dorota błąd Olko. Wtedy premiera Donalda natomiast Tuska, powiem tylko jeszcze jedną rzecz i też się zgodzę z przedstawicielem Trumpa. Pana prezydenta. Rzeczywiście trzeba poczekać do zaprzysiężenia pana prezydenta, bo w tej chwili to są takie puszczane balony próbne, powiedziałabym, co odpowie Europa, co na to świat, co na to czołowi dziennikarze, eksperci, analitycy, ale tak naprawdę prawdziwa propozycja będzie wtedy i ona może być poważnie potraktowana, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych będzie już zaprzysiężony Donald Trump. Natomiast pani redaktor, jedno zdanie jeszcze do słów pani poseł. Pan prezydent Andrzej Duda w tym roku, kiedy spotka się z prezydentem Stanów Zjednoczonych, przedstawi stanowisko Polski panu prezydentowi jeszcze elektowi, ale tak jak pani poseł powiedziała, decyzje wiążące będą podejmowane po 20 stycznia. Ale to stanowisko Polski zostanie wypracowane na jakimś posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego? Nie jest wykluczone. No nie wyobrażam sobie inaczej. Tutaj musimy wspólnie działać. Zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Ale to zależy też od spotkania obu panów prezydentów. Ale coś już więcej wiadomo na temat tego planowanego spotkania? Pan minister Marcin Mastalerek, szef gabinetu prezydenta, jest w stałym kontakcie z szefową personelu prezydenta elekta Donalda Trumpa. Przygotowują szczegóły i termin spotkania obu panów prezydentów. Także jeszcze chwilka cierpliwości. Dorota Olko, rzeczywiście eksperci, nawet amerykańscy, przestrzegają, że strefa zdemilitaryzowana może być wykorzystana do inwazji przez Putina za 5, 10 albo 15 lat. Tu może zacznę od tej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, że to jest dobry pomysł, pożądana rzecz przed takim spotkaniem i trudno mi sobie wyobrazić, żeby ona się nie odbyła. Wracając do tej strefy zdemilitaryzowanej, no na ten moment to jest taka, mówiąc delikatnie, ekscentryczna propozycja rzucona w eter, bo jakby to niby miało wyglądać, żadnych szczegółów tak naprawdę nie znamy. I co? Donald Trump teraz i jego doradcy wysyłają polskich, europejskich żołnierzy na granicę. No i ja sobie takiej sytuacji absolutnie nie wyobrażam z wielu powodów. Po pierwsze, to jest właśnie kwestia wspólnych partnerskich ustaleń. Po drugie, to jest oczywiście kwestia, że żadne decyzje nie mogą zapadać ponad głowami Ukrainy. I tutaj to jest też naszym zadaniem, żeby o ten głos Ukrainy wzmacniać i, no mówiąc najprościej, nie zostawiać jej samej. No a po trzecie, no właśnie takie usankcjonowanie aneksji, gdyby to miało być usankcjonowanie aneksji części terytoriów ukraińskich, no to jest to sytuacja po prostu bardzo niebezpieczna, o czym mówiła posłanka Piekarska, ale no w tym momencie to jest w ogóle trudna sytuacja, że mamy się do takich wrzutek potencjalnej, niezatwierdzonej administracji prezydenta elekta odnosić. Są to wrzutki, no są to niebezpieczne pomysły. Stanisław Tyszka? Że to są rzeczywiście spekulacje, więc trudno się do nich... Ale no to były konkretne wypowiedzi ludzi, którzy dzisiaj są najbliżej Trumpa, między innymi J.D. Vance'a, który zostanie za chwilę wiceprezydentem. To były wypowiedzi kampanijne, tak? Okay. Więc politycy się do tego odnoszą i to nie są spekulacje. To krótkie cztery punkty. Po pierwsze, bądźmy realistami. To jest tak, że oczywiście, że decyzje będą zapadały bez znaczącego udziału Ukrainy. To niestety tak wygląda w tym momencie polityka międzynarodowa. Nawet Polska, która w największym stopniu w stosunku do naszych możliwości pomogła Ukrainie, dzięki którym Ukraina się jeszcze broni, dzięki nam się broni, dzięki Polsce tylko i wyłącznie, tak? Bo przez nas idą główne dostawy. Nawet Polska została wykluczona. Tak? Została ostatnio tak wykluczona. Pana sposobem ja, pytanie w trakcie, dziękuję pani za to pytanie, bo ja mam wrażenie, że ja siedzę dzisiaj z ambasadorami Ukrainy tylko, zamiast z polskimi posłami i posłankami. To znaczy, my mamy obowiązek bronić interesów Polski. Nas interesuje, czy Polska będzie miała coś do powiedzenia. A Ukraina to jest drugorzędne. Panie Europośle, tak, powiedziałam o Polsce. Ale proszę teraz pan po chwilę przekręcać. Wojna trwa już bardzo długo. Dlaczego nikt nigdy się nie zająknie o tym, że tam giną Ukraińcy, tak? Czy oni mają dalej ginąć? To jest bardzo istotne pytanie, moim zdaniem. Co jak zrobiła się Polska? Nigdy nie zająknie? O czym pan Polska, w ogóle mówi? Dlaczego wy nigdy nie mówicie o kosztach, jakie ponieśli polscy obywatele, polscy podatnicy, na rzecz pomocy Ukrainie? My się po pierwsze rozbroili. Pan prezydent opublikował, jeśli się nie mylę, parę dni temu raport, z którego wynika, że ponad 5% polskiego PKB poszło na pomoc dla Ukrainy. My w tym momencie utrzymujemy interes. Dwa narody. Zaczął jesteśmy pan jedynym, jedynym to jest państwem na świecie. Interes Polski i o tym może byłoby odpowiedzialnie nie zapominać, skoro na początek udzielił mi pan lekcji z odpowiedzialności. Jesteśmy jedynym państwem na świecie, które utrzymuje w tym momencie dwa narody. Utrzymujemy nie tylko naród polski, ale utrzymujemy naród ukraiński. Platforma Obywatelska i przedstawiciele chodzą od paru tygodni po mediach i kłamią, że 800+ zostało uzależnione od obowiązku wysyłania dzieci ukraińskich do tego. To nie jest prawda. Nadal nie jest uzależnione. Będzie od przyszłego roku dopiero uzależnione. Wy nadal zmuszacie Polaków, żeby finansowali obywateli obcego państwa. Państwa, które, uwaga, obywateli, którzy nie mają obowiązku obrony Rzeczypospolitej. Panie proszę, ale widział pan, że Polacy po wybuchu wojny sami pomagali, angażowali się. To już pan taki tysięcy Ukraińców na antyukraińską 800+, nutę teraz. My nawet nie wiemy, czy oni są w Polsce. Gdzie oni są? Pan, my utrzymujemy obcy naród i nie wolno tego Ukrainę, robić. Ale ja się i obawiam, jak pana słucham, że pan reprezentuje nie Ukrainę, tylko Putina w tej chwili, naprawdę. Ja pani, bezczelna pani poseł, ja reprezentuję tych, którzy mi płacą za reprezentowanie, czyli Polaków. I jeżeli Polacy mówią, my nie chcemy finansować obcego narodu, który nie ma obowiązku obrony Rzeczypospolitej, to ja przychodzę do tego studia, dziękuję pani redaktor za zaproszenie i mówię, Polacy nie chcą finansować 800+ dla obcokrajowców. Znaczy wyborcy Konfederacji. Nie, wyborcy Platformy nie chcą finansować 800+. Widziała pani te badania, że wyborcy Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej nie chcą finansować wszystkich przywilejów socjalnych dla obcokrajowców. A wy z tego z jakiegoś powodu nie możecie zrezygnować. I ostatni punkt. Pod żadnym ale wie pozorem, pan, Niemcy finansują znacznie bardziej, bo dają jeszcze do tego wysokie zasiłki. Mnie Niemcy zupełnie nie interesują. Interesują mnie kieszenie naszych słuchaczy, wyborców polskich, tak? Jeżeli nie ma zgody, to w tym momencie natychmiast należy to zlikwidować. Ale to co, ci ludzie teraz pani powinni redaktor, decyzją państwa nas, od razu mamy, być deportowani? My mamy prawie 300 miliardów złotych deficytu. Na przyszły rok, tak. 25, prawie 300 miliardów, tak? Czy pani uważa, że naprawdę nas stać na finansowanie obcokrajowców? Oni i tak zostaną. Niech oni pracują w Polsce, ci, którzy tutaj chcą uczciwie pracować. Ale my nie musimy tego finansować. I ostatnia bardzo ważna rzecz, bo ten temat się może zacząć, a propos tego, co pani redaktor zaczęła. Czyli tej strefy zdemilitaryzowanej i tego, że ktoś miałby tego bronić. Pod żadnym pozorem Polska nigdy nie może zgodzić się na wysłanie polskich żołnierzy na Ukrainie. Na Ukrainę. I to będzie wielki test dla naszej klasy politycznej. A dlaczego który obawiam, bo nie chcemy wojny z mocarstwem atomowym. To jest chyba oczywiste. Czy Polska w tym momencie stać Polskę na wojnę z Rosją? Ja przypomnę szalony pomysł, absurdalny Jarosława Kaczyńskiego. On parę tygodni po wybuchu konfliktu w 22 roku. Tak, on chciał wysyłać polskich żołnierzy tam. Ostatnio słyszymy, że Sikorski, prawda, chce zestrzeliwać, chwali się, że to jest nasz pomysł, rakiety nad przestrzenią ukraińską. Naprawdę, nie dajmy się wciągnąć w tą wojnę. No nie, jeśli to będzie wojnę. Decyzja Amerykanów. I tak finansujemy tę wojnę w bardzo dużym stopniu. Oddaliśmy nasze czołgi, oddaliśmy nasze samoloty w bardzo dużym stopniu. Jesteśmy rozbrojeni teraz. Nie dajmy się w tym momencie wciągnąć w wojnę. A co by było, gdyby nikt nie pomógł Ukrainie? Niech pan odpowie na to pytanie. I co by było, gdybyśmy mieli w tej chwili za naszą granicą wojska rosyjskie. Konfederacja od początku mówiła, że należy pomagać Ukrainie, ale z głową. Znaczy, my nie możemy być w takiej sytuacji, że mamy zamówione czołgi, samoloty, ale one będą za rok, dwa, za trzy lata. W tej chwili jesteśmy rozbrojeni. Tak? Sytuacja pani się zmienia. Ale nie możemy takiej rzeczy robić. Bardzo, to było nieodpowiedzialne. Polityka PiSu i Platformy była nieodpowiedzialna. Jesteśmy rozbrojeni. Szanowni państwo, zostały nam już tylko 3 minuty, dwoje gości jeszcze się nie wypowiedziało. Pani Anna Gębicka, krótko. Czy ten plan przedstawiony przez doradców Donalda Trumpa dotyczący strefy zdemilitaryzowanej i udziału Polski w nadzorowaniu tej strefy jest do przyjęcia przez PiS, czy nie? Znaczy, tak jak już tutaj padło, to są na razie propozycje, które gdzieś w przestrzeni publicznej się pojawiają. Poczekajmy na oficjalne stanowisko, jak już po prostu Donald Trump też sformuje całą swoją administrację. Też ze strony doradców. A to dobrze, że Marco Rubio zostaje sekretarzem stanu? Zobaczymy, jakie będą oficjalne propozycje, bo my też słyszeliśmy ze strony doradców, osoby, która ma być doradcą do spraw bezpieczeństwa, propozycje chociażby takie, żeby Ukrainie udostępnić tą broń dalekiego zasięgu, żeby mogła jednak atakować te cele na terytorium Rosji. My słyszeliśmy też o tym. Ja uważam, że akurat to rozwiązanie byłoby dobre. Natomiast słyszeliśmy też propozycje na przykład takie, że trzeba Rosję osłabiać gospodarczo, że trzeba dostarczać tym państwom, które teraz kupują od Rosji gaz, ropę, trzeba dostarczać te surowce ukraińskie. Więc tych propozycji było multum gdzieś na forum, które się pojawiały. Dla nas najważniejsze jest teraz to, żeby w pewien sposób też piętnować to, co próbują robić Niemcy, bo niestety te rozmowy kanclerza Scholza, które potępił nawet Zełenski bezpośrednio, który powiedział, że to jest otwieranie puszki Pandory, to jest przerywanie tego kordonu sanitarnego wobec Rosji, rozpoczynanie rozmów z Putinem i z jednej strony Scholz mówi nic bez Ukrainy, tutaj nic o Ukrainie bez Ukrainy, a z drugiej strony dzwoni do Putina i z nim podejmuje jakieś rozmowy. No, to jest bardzo niebezpieczne, ta koncepcja powrotu do business as usual. I ja trochę tę propozycję, które się pojawiają, te propozycje trochę czytam w ten sposób, żeby państwa unijne zmusić do tego, żeby nie wracać właśnie do tego business as usual. Że to ja jeżeli na koniec pana Jacka Bartmińskiego odniesienie się do słów J.D. Vance'a, który powiedział, że ziemie okupowane zostają przy Rosji, Ukraina zachowuje niepodległość, ale nie wchodzi do NATO i Unii Europejskiej. Teraz Wall Street Journal bodajże pisał o tym, że to miało być przez 20 lat trwać. Tak, no to są dosyć

www.tok.fm/radio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota zbliża się 10.